Ναι, ήθελα να κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε, αλλά να το βάλει να τα ακούσουν όλοι. Λέγανε για τη Χρυσή Αυγή που σκοτώνουν και κάνουν. Εγώ το δέχομαι και ούτε και είμαι Χρυσαυγήτη, έτσι, προ Θεού. Αλλά ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Α, αυτό είναι το πρόβλημα, το αλλά. Για πες. Θα σου ρωτήσω κάτι. Ο Σαμαράς έλεγε ότι θα πάρει μέτρα για τη Χρυσή Αυγή, για τα χτυπήματα και για το ένα και για το άλλο. Αυτό που σκότωσε 3.000 Έλληνες, τι πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο Σαμαράς, γι' αυτό χρειάζεται να κάνετε κάτι εσείς. Αλλά είναι δύσκολο, ε. Ποιος ξεσηκώνεται τώρα, χέστε. Να κάνω μία ερώτηση. Ναι. Που τα ξέρεις όλα να με βοηθήσεις. Τώρα, στα πλαίσια της συλλογικότητας που θα μπουν μέσα οι χρυσαυγίτες, μήπως τα ίδια πλαίσια πρέπει να κοιτάξουμε λίγο για το Πασόκ. Τρία στελέχη του τα πιάσανε κανονικότατα. Μήπως και το Πασόκ όλο πρέπει να οδηγηθεί μέσα. Δεν οδηγούν οι δολοφόνοι, θα οδηγηθεί το Πασόκ. Μα για στάσου. Το Πασόκ πώς τους λες. Γεια σου, παιχάρι μου. Γεια σας. Τώρα, μη συγκίνησες, ήμουνα και εγώ τότε εκεί στη Σουηδία, στο Μάλμε, σε ένα σπίτι και παρακολουθούσαμε την απονομή στον Ελίτη και σηκώθηκαν και οι Σουηδοί, εγώ έκλαιγα, εγώ αέρα από, είχα να τη πιάσω ολόκληρη, έκλαιγα και κλαίγανε και αυτοί μαζί μου και μου λέγανε, είναι τρομερό να είσαι Έλληνας, να είσαι Ελληνίδα. Αποστολή. Έλα ρε φίλε. Κάποια στιγμή είχε τάντερα ένα τύπο και σε πήρε, θυμάσαι, και σου είπε ότι στην προεκλογικό αγώνα του παπάρα του Σαμαρά είχε πει ότι εγώ θα καταργήσω τις κουκούλες και θα τις βρω και θα τους τις βγάλω. Και είχε βγει ένας και είχε τάντερα και σου είπε, πες, άμα βγάλει τις κουκούλες, ποιος θα τον προστατεύει. Θέλω να πω σε αυτά τα κολοπέδια τώρα που υποστηρίζουν Χρυσή Αυγή και παπάριες, να μου πούνε πότε και πού ήταν δίπλα τους και φωνάζανε με τον πατέρα τους και τη μάνα τους για το μεροκάματο. Ήταν απέναντι και πετάγανε πέτρες και μολότοφ μαζί με τους μπάτσους. Τα βίντεο στο YouTube δεν τα έχουν δει. Και ο Πάρας ο Κεφαλογιάννης που είπε ότι τώρα. Ποια βίντεο, κάτι θυμάμαι πράγμα. Τώρα, μου το θύμισε μια φίλη από την τηλεοπτική ελληνοφρένεια που είχαμε. Το βίντεο με τους μπάτσους που σπάγανε αυτοκίνητα. Κουκουλοφόρους βέβαια πάντα, έτσι. Ναι, με τις σωλήνες. Ναι, λοιπόν, με τις σωλήνες, τα θυμάσαι, μπράβο. Ναι. Αυτό. Λοιπόν. Είναι η απάντηση σε κάτι κολόγριες που λένε ότι ήρθαν εδώ πέρα οι αναρχικοί μέσα στην πόλη μας και μας σπάσαν τα μαγαζιά και τα αυτοκίνητα. Δεν θέλω να τις ταράξω. Δεν είναι αναρχικοί αυτοί με την κουκούλα που βλέπεις. Ασφαλίτες είναι οι χρυσαυγίτες. Δεν κοιτάει που τις έκοψε τη σύνταξη. Τη νοιάζει που πήρε τις 5 δραχμές για να την περάσει απέναντι. Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι του Sky για την αντικειμενική ενημέρωση που μας παρέχει. Πιο αντικειμενική πεθαίνεις, δεν γίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης την ελληνική αστυνομία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες αποκαλύψεις μεγάλες, έτσι. Τα λέει ο Sky. Τα λέει, βέβαια και τα λέει. Αν το κουκουέ ήταν, άρα. Πρέπει όλοι να μπουν. Στο κουκουέ είναι όλοι δολοφόνοι. Το είπε αυτό πορτοσάλτη, ο Μπάμπης ή ακόμα. Όχι, ο Μπάμπης. Ναι. Ο Μπάμπης είναι αριστερός καταρχάς, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Έμαθες για τη μεγάλη επιτυχία του πορτοσάλτη, ε. Όχι, δεν άκουσα. Τη δήλωση της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Όχι, δεν άκουσα. Μεγαλύτερο φιάσκο και από τη Ριανκούρ. Άστο. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, φιλαράκι. Ήθελα να πω δύο κουκουβέντες. Κουκουβέντες, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, που κατάλαβες. Σε ακουκούω. Λοιπόν, εφόσον έγινε η δολοφονία από κάποιον που ψήφιζε Χρυσή Αυγή, σίγουρα εγώ σου λέω να δεχτώ ότι είναι παράνομο το κόμμα. Κάποιοι άλλοι που μπαίνουν σε σπίτια, δέρνουν και δέρνουν γριές ηλικιωμένους και τους σκοτώνουν, μπορεί να ψηφίσουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που είναι φωνιάδες και κλέφτες, γιατί δεν βγάζουν και αυτά τα κόμματα παράνομα. Κατάλαβες, με λίγα λόγια. Για πού θα καταλήξω, μήπως όλη η πολιτική τέλος πάντων. Πέρα από εκεί που θες να καταλήξεις με το μαζεμένο παράδειγμά σου, είναι ο μόνος λόγος για να βγάλεις παράνομη τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ. Εσύ που είσαι τόσο εφάνταστος και ευρηματικός, μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις σήμερα Δευτέρα με ποιο τόπο να πανηγυρίσουμε για την επανεκλογή της καγκελαρίου μας? Σπίτι είσαι ακόμα? Αφού απεργώ. Δεν είσαι στους δρόμους έξω? Απαπα. Δεν έχεις πάρει ελληνογερμανική σημαία να βγεις? Όχι. Δεν φόρεσες τη σβάστικα στο μπράτσο? Αυτό πρέπει να κάνω. Μωρή. Άι τσακείς από εκεί πέρα. Αν δεν σας βγάζει και αυτό από τους καναπέδες, τι πρέπει να σας σηκώσει πια? Μετά τις αποκαλύψεις του Sky για ότι ήταν η δολοφονία για τον Ολυμπιακό και ο δολοφόνος της Αυγήτης, το επόμενο ξέρεις τι είναι που θα πούνε. Εξωστρακίστηκε το μαχαίρι, ρε φίλε. Ή εκπυρσοκρότησε, και αυτό δεν αποκλείται να το ακούσεις. Απόστολε, έλα. Για όλα αυτά εμείς αγόρι μου. Όταν μου το είπαν, καταλήξει, ευχαριστώ που έχει βάλει περαστικού. Όταν στον αγώνα από όλα προοδευτική βρήκαν οι πιτσιρικά του προοδευτικάνου, λέω τι κάνετε ρε μαλακισμένα. Αυτή είναι προοδευτική νεολαία κοκκινιά κορδαλού. Μου λέει ναι, αλλά έχουν γίνει λέει φασίστες τώρα. Τι του είπα εγώ έξω, σχέση για 10 μαλακές που γίνανε φασίστες, θα βρίσκεται την προοδευτική. Δεν είδαμε ότι 10 μαλακές. και έχουν γίνει 100 αποστολή και έχουν γίνει 100.000. Γι' αυτό καθόμαστε μαζί σα ακούμε. Πάντω, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και μια πορεία έχω αποστολή. Αυτό ο Ευαγγελάτο και όλοι οι άλλοι δεν φοβούνται πώ αλλάξει τίποτα και του κρεμάζουν από τα κ***. Δεν φοβούνται τίποτα. Γι' αυτό τα κάνουν όλα αυτά. Γι' αυτό οι σοβαρέ χρυσέ αυγέ. Για να μην αλλάξει τίποτα. Σε αυτό το γατάκι που είπε για τη Μαρφίν, επειδή στη σταδίου ειδικά υπάρχουν τόσες πολλές κάμερες που μέχρι και τη μάρκα τσιγάρα καπνίζεις ξέρουνε, ναι. Αν ήταν αριστεροί ή κανονικοί αναρχικοί, σε 2-3 ώρες θα τους είχαν πιάσει. Έτσι πες το γατάκι. Δεν ξέρω αν κατάλαβες, αλλά το αντίθετο είπε ο φίλος. Ναι, το αντίθετο γιατί ήμουνα και μέσα στο αμάξι, δεν το κατάλαβα. Το αντίθετο είπε, ότι ήταν στημένο και το θέμα με τη Μαρφίν. Μπράβο, γιατί νόμιζε ότι είπε διαφορετικό, δεν το άκουσα καλά. Για τα υπόλοιπα γατάκια που ακούω συνέχεια και λένε για τη Μαρφίν. Εάν ήταν αριστεροί ή αναρχικοί, θα τους είχαν πιάσει. Θα ήταν τώρα μέσα στον Κορυδαλό. Μα άκουσες κανέναν να λέει ότι ήταν αριστεροί ή αναρχικοί που κάψαν τη Μαρφίν. Όλοι ξέρουμε. Κάτι γατάκια αυτά λένε. Ότι οι αριστεροί και οι αναρχικοί ότι κάψαν τους ανθρώπους τη Μαρφίν. Εγώ, αν θες να ξέρεις πάντως, έχω και σε μπουκαλάκι κρατήσει μερικά τα κροκοδίλια του Βιενόπουλου. Α, τώρα άστο, μην μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί είμαι απέξω από μια εταιρεία του. Τα έχω κρατήσει συλλεκτικό. Πώς κατάμε για αγιασμό, τέτοια φάση. Είμαι έξω. Κάποια στιγμή θα τα πουλήσω, θα είναι πανάκριβα. Αλλά για στάσου, δεν είχε κλάψει καν τώρα που το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, έχω κρατήσει ένα μπουκαλάκι με τις τάχτες από το πούρο του. Αποστολή, πήρα να κάνω μια καταγγελία. Κάνε. Λοιπόν, τσάμπα είναι. Οι δάσκαλοι στο σχολείο μας κάνουν απεργία για τους εξής γελίους λόγους που θέλω να αναφέρω. Πρώτον, δεν λειτουργεί το ολοήμερο μέχρι νεοτέρας, που σημαίνει ότι εγώ που δουλεύω ή πρέπει να αφήσω το παιδί μου στο δρόμο ή να αφήσω τη δουλειά μου. Το παιδί στο δρόμο να μαθαίνει να σκληραγωγηθεί. Δώσε και κανένα χαρτομάτιλο εκεί πέρα. Ο δεύτερος γελίος λόγος. Μας λείπουν δύο δάσκαλοι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να χωριστούν τα τμήματα. Ο τρίτος γελίος λόγος είναι ότι τα βιβλία δεν μοιράστηκαν γιατί δεν φτάνουν για όλα τα παιδιά. Και ο τέταρτος γελίος λόγος είναι ότι σε 250 παιδιά δεν υπάρχει καθαρίστρια. Για αυτούς τους γελίους λόγους οι γονείς θα σταθούν δίπλα στους δασκάλους. Συγγνώμη, γιατί δεν μαθαίνετε στα παιδιά πώς να καθαρίζουν. Ναι, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και θέλω να κάνω και μια τελευταία καταγγελία. Να σηκώνεις πιο γρήγορα το τηλέφωνο γιατί χάνω το θύμιο, ρε Αποστόλη. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Δεν έχασε κάτι σημαντικό. Ναι. Α, η παράτα μας. Πρώτον, η εκπομπή σας δεν είναι μία με δύο. Έτσι, μισή ώρα είναι. Μέχρι να τελειώσει η Πασόκα, να μπουν και οι διαφημίσεις, ένα μισάωράκι μας μένει. Είναι μία και 10 με 2. Ναι, ναι. Λοιπόν, και δεύτερον, αφού είπε για τον Καμένο και την Ποπάρα, να πει και χθες γιατί ήταν τον δικό σου θέλει και κούρεμα, παρεμπιπτόντως. Ο Νίκος. Ναι, ναι. Την ώρα που έλεγε ότι η Χρυσή Αυγή ανέβηκε λόγω του ότι δεν έχει πάει κανένα σε ένα δικαστή εκτός από τον Άκη και ένα Μαντέλη και τέτοια. Αρέσει η Όμη της Αλληνής. Φόραγε κάτι φελιζόλα από μέσα. Πέθανε από ρόμποκοπ τετράγωνο, έγινε κύκλος. Θεωρείς τώρα τι φαντάστηκε, έτσι. Κάτι βατοπέδια ή κάτι τέτοια. Λέμε τώρα, λέμε. Γι' αυτό λες φορούσε βάτες. Οι βάτες ήταν το βατοπέδι, έτσι πάει. Χα, καλό, ε. Άρε, όργιο. Άρε, όργιο. Εγώ, μεγάλος βάτες. Έλα, να κόψουν. Μα μου έφερε την κρυάδα με στο στόμα, να μην την πω. Τέλος πάντων, και βάζαμε να δούμε και κανένα κόλλο, ρε φίλε, και τελικά κόλλωσε όλα τώρα. Τίποτα, μας κόψαν και τους κόλλους. Τα έχω πει εγώ. Δεν υπάρχει τσόντα στην ελληνική τηλεόραση. Και αν βλέπαμε μισό κόλλο στον Σταρ, δεν βλέπουμε και το μισό κόλλο που βλέπαμε στο Σταρ. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου. Θέλω το βιβλίο. Ποιο βιβλίο? Μια φορά και εγώ πήραμε την πρώτη τηλέφωνο. Έπιασα κάτι, δεν θα βάλετε για κλήρωση. Τέλος. Σωστό κι αυτό. Λέει ο Πρετεντέρης ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην παιδεία κτλ. Κτλ. Ότι όλα είναι ωραία και καλά. Το βέβαιο είναι ότι τα περισσότερα αιτήματα πρακτικά που ήταν, τα έχει ικανοποιήσει η κυβέρνηση με την έννοια ότι και θεσμονομοθετήθηκε η μία πώληση των εκπαιδευτικών, καλύφθηκαν πάνω κάτω τα κενά. Γενικά δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην παιδεία. Λοιπόν, εγώ έχω φύγει 12 η ώρα από τα Πατήσια για να έρθω στο Γιάρακα να πάρω την κόλλα του σχολείου. Τη σχολά είναι 1:15. Η ώρα είναι 1:30. Ακόμα δεν έχω φτάσει. Το ολοήμερο δεν λειτουργεί. Εγώ έχω την ευχαίρεια, ας πούμε, να φύγω από το μαγαζί, να το κλείσω 2 ώρες για να τα ξαναγυρίσω. Άλλος που δεν μπορεί, τι θα το κάνει το παιδί, ρε γάμο. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα τρελαθούμε τελείως. Και γι' αυτό που μετανιώνω είναι για το ότι πριν 3 χρόνια περίπου είχαμε συναντηθεί φάτσα κάρτα μου στο Πρετεντέρι συγκεκριμένα. Ένα ταχύπλο, αυτό πήγαινε για πάω, μάλλον δηλαδή. Εγώ πήγαινα για να. Αντίπαρο πήγαινε, αντίπαρο. Επισοδιακό ήταν εκείνο το καλοκαίρι, άστα. Λοιπόν, εκείνο το καλοκαίρι, λοιπόν. Είχε ανοίξει την πόρτα και βρισκόμαστε βάσα κάρτα. Και λέω να του σκάσω τώρα την κουτουλιά, ή να μην τη σκάσω. Του σκάσε γιαούρτι κάποιο άλλο, εσύ ήσουνα. Όχι, όχι, δεν ήσουνα. Άλλο, σε πρόλαβε ένα φίλο. Έλα, Αποστολή, σε πήρε μια τηλέφωνο αυτή από τη Μακεδονία. Ναι, την ξακούστηκε του Αλεξάνδρου η χώρα. Μπράβο. Και σου λέει για τη Χρυσή. Απαπα, θυμήθηκα τον Αλέξανδρο τώρα στην ταινία. Καλετικά αυτό που ήταν. Τέλος πάντων, για πες. Πολύ hot αγόρι. Λοιπόν, hot, ναι, το αγόρι δεν το βάλε. Εγώ εσύ το βάλε. Πες. Εντάξει, για τη Χρυσή Αυγή. Α, ναι. Μας πει και τόσα χρόνια πώς επιβιώνει αυτή η οικογένειά της. Μήπως πατάει επιπτωμάτων, να μας πει τι δουλειά κάνει. Επιπτωμάτων γενικά. Ελλήνων, Πακιστανών με 5 ευρώ τη μέρα, ας πούμε. Και τι ζητάει τώρα, το δίκαιο του φασίστα. Έχει δίκαιο, δηλαδή φασισμός και δίκαιο πάνε μαζί. Δεν καταλαβαίνω. Έλα, Βαλούρδο. Έλα. Ρε εσύ, πες το Θήμιο εκεί να πει για το Ταμήλο τώρα που έλειπε ότι μέσα σε 1,5 λεπτό είπε τρεις φλακίες, δεν είπε. Αυτός δεν είναι που έλεγε, τι θα έρθουμε εδώ, λέει, να κάνουμε επιστημονικές αναζητήσεις στις επιτροπές που ήθελε να πληρωθεί και εκτός από τα 8 χιλιάρικα που παίρνει το μήνα. Θα έρθουμε, λέει, να κάνουμε επιστημονικές αναζητήσεις χωρίς να πληρωθούμε. Το να βάλει να ακούει ο κόσμος, να θυμάται. Ναι, αλλά τώρα τι να καθίσουμε να κάνουμε επιστημονική ανάλυση. Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα της επιτροπής να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεωλόγοι. Καταρχήν θέλω να δώσω συλληπιτήρια τη μάνα και στον πατέρα του παιδιού. Σκοτώθηκε άδικα. Και δεύτερον, θέλω να πω κάτι άλλο. Σ' όσους με ακούσουν, αν το βάλεις και το ακούς. Ότι, τη γνώμη μου δηλαδή, ότι το να είσαι αριστερός, δεξιός, κεντρός, μουσουλμάνος, χριστιανός ή έχω βάσει οτιδήποτε άλλο, δεν σου προσφέρει τίποτα στη ζωή σου. Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι. Αν γίνουμε άνθρωποι, ίσως καταφέρουμε να ζήσουμε καλύτερα και εμείς και τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και ούτω καθεξής. Ναι, έλα, Αποστόλη μου, καλό μεσημέρι. Έλα. Ακούω το Θήμιο που βγάζει αυτούς τους μεγαλοδημοσιογράφους που ορίζονται για την παιδεία. Παροξισμό έχουν πάθει, δηλαδή. Βεβαίως. Λοιπόν, άκουσε να δεις το θέμα. Δεν στεναχωρήθηκαν, νομίζεις. Το θέμα, Αποστόλη, δεν είναι η απεργία και πώς θα την καταστήλουν. Το θέμα είναι αυτή η σύγκριση που γίνεται με τα ιδιωτικά. Γιατί εκεί θα την πάνε την παιδεία και σε λίγο πες στον κόσμο. Όχι, όχι, μην το βάζει δίπλα-δίπλα. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν πέρασε καν από το μυαλό τους ότι υπάρχει συμφέρον για τα ιδιωτικά, έτσι. Πρώτη φορά σε παίρνω. Απλά ήθελα να σου δώσω κάποιες πληροφορίες, τις οποίες λίγοι τις έχουν. Επειδή πλακώνομαι με τα φασταριά από τη δεκαετία του 80 και μάλιστα το λαγό τον είχαν skinhead για να ξεκινάει τις παμπουκάδες και τον φωνάζαν Ρόμελ, τον Ελληναρά. Έμαθες για το λαγό, ε. Τι το τσιμπάνε. Είδα στην εφημερίδα που δίνει συνέντευξη ένας Ξαυγίτης, πρώην στέλεχος. Εκτός ότι ελέγχει εκεί τον Πειραιά, έχει γκό με ένα Αλβανίδα. Ήου. Ήου. Τέλος πάντων, μην μείνω σε αυτό. Μην μιλήσω για τα ρούχα που παίρνουν για να δίνουν στον κόσμο και τα δίνουν στους Πακιστανούς για να τα πουλήσουν οι Πακιστανοί και τους παίρνουν ποσοστά. Μην μιλήσω γι' αυτά. Για πες τώρα τι ήθελες. Απλά ήθελα να το πω αυτό το πράγμα, γιατί ο πολύς ο κόσμος νομίζει ότι εμφανιστήκανε τώρα. Αυτό.